الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين سورة حجر کی تپینزو قومن والاک شو ذکرو دو قومن بیان کرل قوم د لوط علیہ السلام او قوم د شعیب علیہ السلام اصحاب الایکا دریم ذکر کی قوم د صالح علیہ السلام چیغی پا یو مقام کی عبادو چیغی تا حجر ویلش مختلف و معنو سر استعمالی گی پمانا د حرمت سرم سوره فرقان کې راغلیو ويقولون حجرا محجورا کافران با قیامت کې وای چې جنت پم باندې حرام شو حرام او حجر په معنا د عقل سره مرضی دغه سوره فجر کې وای هل فی ذالک قسم لذی حجر یقینا په دې وختونو کې ډیر لوی عبرت ده لپاره د عقل مندو او حجر د سمودیانو او ملک توي چری پکې آباد الله رب العزت وی یغي تکذیب وکړو پیغمبرانو یعنی صالح علی السلام الله الاکل او حجر چې د عربو او د شام ترمینزا کوم از مکدان دا ټول حجر حسابي نبی علیہ السلام چې کله تبوک ته ته صحابه کرام مخ کې روان غی چې حجر تورسې دل ناو کوئیو دا سمودیانو چیاغسی اوبو پاکیویو روغ موٹو اگی تپتا نو نخپل مشکونه تی نڈکل اوڑی پی واغگل چی نبی علیہ السلام کل راو رسیدو مخ یې پټ کړو او غی ته وی چې دې قوم باندې عذاب راغلې په دې زمکه نو په داسې زمکه چې تاسو تیریږئ نو په تلوارې ځین اسنه چې تاسو ته مغه عذاب ورسې چې غی تر رسیدلې او بیا وی چې دا او په واړه وی چې تاسو مشکونه ډکړې دي او دا غوړو چې تاسو په اخلي دي نه او خانو تکی ده تاسو له بکارو چې داغي چینه نام وبډه کې کړی وي چې الله صالح علی السلام د ناقید پاره کوم چینه پیدا کړی و ناغه د خیر او د برکت وبدي داغه نه استعمال هغه سبب د اجر او د ثواب دی او دا کوئی خود ظالمان و خلق دے دینا فیدا غستل نشتا دا حرام دی زکا کم زیبان دی جدا اللہ قهر او غضب اوشی اغیز عرش حرام شی نو قرطبی و مفسرین و ددینا سو مسائل معلوم کری دی یو دا مسئلہ چی پکم از مکوان دی عذاب راغلی اغیز مکی تاتلل نئی پکار او که پاغی باندی لاری او دا ضرورت توجه نا خلق زی نبی علیہ السلام ویلی او دا سی دیزی چی دا اللہ دا عذاب ندی پناواری او جاری دی چی روانی پا جڑا باندی دیزی چی پا دیزی کی پا یو قوم باندی اللہ عذاب راغلی او دیمت ندام معلوم شوان چی دا دغسی ظالمانو اس شیع استعمالول ندی پکار کاغا دا خوراکی او کاغا دا سکلوی زکا کمشی باندی چی دا اللہ قهروشی ناغا پلیت شی او دریمت ندام معلوم شوان چکی او شیع دا انسان دا پار حرامی او سارو د پاره نه حرامي لکه انسان ځان له څه شي تیار کړی د خوراک د پاره اپاری کی چرتا پلیتی پریوزی نو بخپلې نه خوري لیکن سارو له ورکول شي زکاری مکلف ندی اغي تدا حکم نشته د الله چې حلال خوره او حرام مخوره پاک خوره او پلیت مخوره اغیل او ارکولشی در این سلورمی تندام معلوم اکڑی دا چکم زیونا چی حدیث کی راغلیو چی باغی کی من نکی گی نو یو باغی کی دا غزمکی چی عذاب پی راغلی پا قوم بانده اگر ډیر زیونه ذکر کړیو چې په ډیران نکیږي مقبره کې نکیږي قصاب خانه کې نکیږي او په حمام کې نکیږي دوخانو په واړې کې نکیږي دغه سید بیت الله د پاسه نکیږي نو دغه سید هغه زمکا چې هغه چا په زور باندې نیولې قبضه کړی پر ده هغه زمکا دا هغه چا کور دی هغه چا دیره ده او چې په زور لاندې کړی نو هغه ته ارضه مغصوبه وي باقي کې مون نکیږي دا هم پاره کراره لیکن فقها او مفسرین ویلي چې نبی علیہ السلام یو حدیث ویلو هغه حدیث چې هغه کې فضیلتونه وو چې نبی علیہ السلام ویلو چې زه د نورو انبیانو نه په یو څو صفاتونو باندې ممتاز یم نو یو صفت داو چه جعلت لی الارض کلها مسجدا و طهورا زما دا امت دا پارا طول ازمکا پاک دا و طول ازمکا جماعت تے چه کم دا ایک سادر وڑی نمونزی کی گی یو دا خصوصیتو او دویم داو چه نصرتو بالرعب مسیرة شهرن مالا اللہ روب را کرده چی یومی اش منزل بانده زمان خلق یریگی بادشاہان او دریم دادی چه وحلت لی الغنائمو نور امتونو ده پار غنیمتونا حرامو سوزول بے او زمان امت ده پار غنیمت ما الحلال شن سلورم اداو چه بعثتو الى الناس کافتن زټولی دنیا تر لګل شوی ما او نور پیغمبران به یو یو قوم ته او پینځم داو چې او اتویتو جوامع الکلم مل الله داسې کلمات او داسې الفاظ را کړی چې هغه د علم خزانی دی چې د نور انبیاو لنه ورکړي او شپږم داو چې زما امت الله په ټولو امتونو باندې غوړه کړی دی لکه زه یې په ټولو انبیاو باندې غوړه کړی یم نو دې حدیث د وجنا فقها وی چرزه کې مونږ کیږي دغه چې نبی علیہ السلام وی جعلت لی الارض كلها مسجدا وطهورا ټول ازمکه ازما د پاره جمعات ته زما د امت ته پاره او پاکه ده لکم زینه چې یات شیو پاره ټولو کې مونږ کیږي دې حدیث په جوان دی د دې هجر مقام په بیان کې ذکر کړی دی ا دې کې شک نشته چې بکم ازمک عذاب راشي هغه ته د مسلمان تل مناسب ندی بلکې پیغمبر ویلو کو د ضرورت تو جنزین او جاری با او پنا بغواړي چې الله موږ عذاب نه بچي د سمودیان ملکو یقینا تکذیب کړو هجروالو خلقو د پیغمبرانو یعنی صالح علیہ السلام او پیغمبران یې ځکه یاد کړل چې د یو تکذیب د ټولو تکذیب دی د یو پیغمبر نه انکار کول د ټولو نه انکار دی ځکه خبره یې یو وه دین یې یو وه دعوت یې یو وه نو د انکار د پیغمبر نه مطلب سی انکار داغه د دعوت نه ای انکار داغه د دین نه ای او د شریعت نه ای هغه د ټولو انبیایو یو و دا د نوې چې یو پیغمبر نه انکار وکم د ټولو نه انکار واتینا آیاتنا ورکړی موږ دې سمودیانو لا ډېرې معجزې فکانو عنها معرضین دی دا غینا مخلون کیو دا غینا عبرت ناغستو دا غینا بے پروائی کولا فکانو ینحتونا من الجبال بیوتا او دا سمودیان طول مریزان لاپدی خراب کلیو چتراشل به په غرونو کې ځان لا کورونا کوټي امينين په دې نیت باندې چې دی کې په امن یو د سنا په امن یو یا ور دین په امن یو چې بیا بیا روانې دل به پکې نه وي چې ګټو کې جوړ کې آکور بیا نه رواني ا دې په سم ازمو کا جوړ کو ډیر خرچ به پیو کو چې سل کال وتیر شونه بیا راو ورزیدو نو بیا به جوړ کنه چې بیا وسل کال تیر شي بیا راو ورزید ناغي وي چې مون خو دینا بل کار ته سم نشو خو بس کور جوړو او ورزیږي د کومرونه خډیرو کنه نو بدنام اشوره اوکل جدی غرونو کی با په ګټو کې کوټې جوړې کو هغه بیا نه ورځيږي نو یو بده پریوتونه په امني امينين اځم دا دی چې د غل یره بنئ چې ګنې ګټ بسورې کې ګټ بمات کې د دین او پامن شو هر وخت کې غلې کنا ادرې مدا چې دشمن نه بم په امن یو اصل اور مدا چې د دنیا د طوفانونو او سیلابونو او باد باران نه بم په امن یو اغی دنیا کی ځان لامن کو تو او دی چتراشل بے پغرونو کی کورونا آمینین پا دینیت باندی چی دی کیو پا امن شو ہر قسم اغی چکل دیو انسان یقین نی پا قیامت باندی دکو تا اللہوی چتا زو قیامت نمانے چی دنیا کی امدوم را پاخون او مضبوط زیونه جوړ کړو معلومی دا جستا سو یقین نشته چې مونږ به مرو کنه نو د موت نیم ځان په امن کنو فاخذتهم الصيحه مصبحين بس اونې ول دی لرا یو چغي په وخت د سبا کې هغه وخت چې په کوم وخت باندې لوط علیہ السلام پا قوم عذاب راغلے ہو نو بدیم پاک کا وقت کی عذاب راغلے مصبحین دا سہر پا وقت کی او دیبان دیم چی غوال شویوان دا علم اللہ تا دی چی دا چی غج بچاوالی وان نلاوی حلاک شو امن و تحاصل نشو د انسان په خیال کې چې کا امني نو هغه امن نه وي بلکې هغه د هغه لپاره سبب د هلاکت جوړ شي ولا يحيق المكر السيء الا باهله فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون اس پیداوار نکړه دي قوم لره هغه کارونو چې دي کول مکانو یکسبون چې دنیا کې هغه سمره انتها ته رسیدلیو سورہ هود کې الله رب العزت ویلو چې دنیا کې ستاسو ډیر لوی مهارت ته تتخذون من سهولها قصورا پس مزم کباندیم بنگلی جوړ کړی دی سو سوچتا او لرګې پکې نو نه پکې سریه وانه سیمټو نو ډېر ماهر و کنه چې تش د ګټې نه داسې کار واستو وتنحتونا من الجبال بيوتن او تراشه په غرونو کې ځان لالوې لوی کوټې او کمرې استاد دا مطلب دې کنه چې مرګ نشته دې وکاله چې عذاب راوي نا غدومره کارونه ولې سپه دا ورنکړه چې ځان له دنیا کې کوم تنظیمات کړیو او دغه سي شعرا کې دغې د دنیا د تمدن او دغې د زمکه د پیداوار او د باغونو ذکر کړو چې الله کم باغونه ورکړیو کم میوی وی ونخل طلعها هزیم داسې کجوري او داسې ونی چا میوی ډیر نرم نازکی وی طلعها هزیم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين التویلو چې ډیر له مهارت حاصل کړو په عمارتونو کې فباغنانو ما کانو یکسبون چه وخراوی نویس چی ولی فیده ور نکڑا فیده سو تازاب نیبچ نکڑل ناغ اخپلو کورونو ناغ اخپلو بنگلو نا خپل مالونو دولتونو دا د هر انسان عاقبت ته بچ نکلو دی لرا دل د عذابنا ما کانو یکسبون اغا د دنیا کارونو کسبونو هنرونو چې دی وکول دا پخوانی قومونه ذکر کړ درې قوم د لوط علی السلام قوم د شعیب علی السلام قوم د صالح علی السلام درانه قوم خامخا چې د یو قوم د عذاب ذکر کیږي نو ډیر انسانان یې ډیر بندیان یې چې دا غي پزړه کې رحم راشي هر اجزانو دې کې خبر کې سم خلق وکړي اغا مشران او بوداگان اغی خواسی هم خپل ٹیم پاس کرده او اوہیڈی ایوالی او لیکن دا نور چیو ما شمان باوم پکیو زوانان باوم پکیو دیر خیستا خیستا ظلمی باوم پکیو یرا با ٹول احلاق شد ترس راشی دے انسان کا نا نبی ایدی تفکر شی چرا اللہ رب العزت خوزان تا دیر دیر وی چیز رحیم یما از کریم یما کن خوب دی بے رحم نکو نو اللہ جواب کی آیت جواب دے اصل کے داغی خبری چکا چرے سوال پیدا شی چی دا قومنا حلاک شو دا خودی سر زیادتے ہو شو اللہ رب العزت وی نا ما زمکه اسمان د عدل لپاره پیدا کړی ما زمکه اسمان د انصاف لپاره پیدا کړی دا زمکه اسمان نه خو په عدل باندې ټینګ دی کادل نه په دنیا کې نو دا برا غورځېدلیو ظلم نشتا دل ارکار هغه د عدل او د انصاف ته خام ځکه دا هغه مخلوق دی او په مخلوق کې د خالق هر قسم اختیار چلیږي هر قسم فیصله چلیږي هغه باندې اعتراض نشي کېدی او بیا هم الله رب العزت ځانتا د اعتراض ځای نه دی پرېښې پیغمبران را لېږلیو او ته معجزې ورکړې وي ډیره زمانه او ته دعوت ورکړې په سونو کاله باندې وغی انبیاء تا منصوبی جو لکلی الٹے داغی دا حلاکتا و داغی دا قتل ارادی اکلنو اللہ حلاکلنو وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما اللہ ایما خوندی پیدا کلی اسمانو نوزمکا او سوچ پمیند دی دوارو کی دی الا بالحقی مگر د عدل او د انصاف د پاره دا کومه دیل پیدا کیدی کې به انصاف کو موسم رکی دومره انصاف سو کولی شي زګه چې بندیان ګوره د ټولو حالات نه نه خبرخه ظاهره تو و باطنه ما زحامنا و ما بطن اللہ ای ما طول اغا کارونا حرام کری دی چه اغا دو گنائی نا صدا سی دی چه خکار دی تاسو ایم وینے او صدا سی دی چه تاسو ایم وینے او زیوینم خبرا نیما شوکا نخا مونگتا خو اغا سو گناو نخکاری اغا سو نخکاری او اللہ تا ٹولخ کاری او بندہ کل کل دخلی نوخی جی وی رخوی پی تندر را خلاص کی سمرا سباری دن دز ساڈوب شی کنا خوا اللہ رب العزت علی او قوم حلاک کلے دای اصول لی چی کم از کم دز لسو شلو تنو دخلینا دا خبره وتی چې خدای دې دې تبا کینو دې دې دین اعظم کا پاک کینو دا بلش مارل کنه چې ورګه چې اوشرتن پرشی نو بیا به هلاک کمخه. دا خاص کر د قوم د لوط علی السلام په حق کې مفسرین لیکلی دي چې علی هلاک کړیو چې سوسو گواهه پوشوي اور چا د خلی نو خاتو چې دا قوم خو به د عذاب نه او به د تباہی نه کیږي دې د علاج دی کنه نو زیاتې نشتا ظلم نشتا عین انصاف دی خان ندی پیدا کړی مونږه اسمان نو زمکا سوچ پمیند دې دوالو کی دي الا بالحق مگر د خپل حق د پاره الله وی چې ز خلق ته خپل حق او خیم او عدل و توخیم و انصاف و توخیم و اخپل رحم و توخیم چه یو کم سل رحمتو نو نیوی تو دنیا ترا لے گلے او غصوب پا عقل کی نشی راوستے خوا چه اگر یو رحمت پا انسانانو کی اگورا پا جناتو کی اگورا پا دی حیواناتو کی اگورا پدی حشراتو کې وګورئ ټول پدی تقسیم شوه دي او د هر انسان ضمیر دا فیصله کوي چې راهو هر شی په خپل اولاد باندې سمره مهربان دي کغوا مې خلنګ شي بچي پیدا شي کنه اته وتا ګوري نو ته به خپې کې خدا منځ کې هغه ستنه پويږي اگر پنګ دی په بچی باندې تبو یکی خدا هغه بنی یخی اغي رحم زیات تستانه خپل اولاد باندې ښا ته پخ پېګ دی اغي پخ پېنګ دی اغه ساروی دی اغي میان کې الله رحم واقع کړی کنه نو هغه دومره او یو کم صلی ال تپریخی دی جنت تا قیامت تک نو ظلم نشتا انصاف دی رحم دی الله چلاوی اللہ بالحق داونو آئے چلا قومنا اللہ تباکلو حلاکلو زیادہ یوشو اللہوی نا دا عین انصاف دیخوا دا عین عدل لیخوا اتو دا قرآن پا اصولو نا پوئے گی علی جتا تے سڑے پا خپلا اصولو کی اخی او پا خپلا عدد کی او رواج کی دا اخی جتا ڈاکٹر لیلورشی او غلط ہوئی چلا غٹا گوتا دا نکٹ کو ما وسو او کچری دو تیر روزی پی تیری شی نو بیا با دیز ایل رازی نو تے انکار کولی شی تاگا ڈاکٹر تا ظالم ویلی شی نو تا تو تا دوا کئے شیر شکر دے چی خپمی بچ شوا اگو تی تخو نگو ری چی اکٹ شوا کنا نا کنا خوا خوا اللہ رب العزت تو با اگو تیم نکٹ کی دے چانا چې اقام دې حتا ورس چې دا غینا لیوانیس په جوړ شي تاسو پرې دی بیا وان الساعه لاتیه او بشکا قیامت راتلون کې ډېر نږدې شو فصبح الصبح الجميل نه پیغمبر پاک تاتا اصول بیانوم هر صورت په اخر کې اصولی دلته املس بیان کړی تر اخره پورې ادا بکې اول لې فصبح الصبح الجميل مخواله واز دي خلقنا مخاله والخستان سو مطلب تعلیم دې اخلاق او حسنو قران کله کله د خو اخلاق او تعلیم ورکي رسول الله صلی الله علیه وسلم توي چستا دا قوم خو دا ټولو نه زیات ظالمان دي دی ګورې کم نه دي دا قومونو نه اوس دا بیا له خبره چې ما دې امت ته پاره دی دنیا کې عذاب منه کړې راغلیو راغلیو خو لیکن د تورات د نازلې دونه پس بیا په دنیا کې طوفاني عذابونه نه دي راغلي دا وی دا سن دا نه چې کنه دا قوم خده دا امت خده دا دې کې ګناهونه او جرمونه نشته شته پکې او بس الله رب العزت وعده کړی چې دې له عذاب په قیامت کې ورکوم. ولولا کلمتون سبقت من ربک, هر ځای کې وای چې دا خو یو خبره ده الله وی شوی د زمانه مخکې, نو ځکه مزه کوي اګه خبره ما نه وکړي نو تاسو را نوم نشو اخلاص دې. نو تسلی ده پیغمبر تا فصبح الصبح الجميل, کدی هر سوې ستا په حق کې کار سوم رب دې را دی کوي, لیکن تا ته حکم دې چې مخت نه واړو پروا مه ساته, لکه مراولا چې ماته داسي وي ماته داسي وي ماته ساحر وي ماته شاعر وي فصبح نه پریا داس خبرې خو نه دي. د دې خبرو په وجه باندې ستا مرتبه نه کمیږي بلکې نور کمال پکې حاصلېږي, عروج راځي. لکه څنګه چې ویلو سورې عرب کې وزل عفوا وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين, ځان سره معافي لازم کړه او خپل کار کوا خپل دعوت چلاو. هاګه جاهلان سوین داغي نه مخواړه او دعوی چې الله ډیر خپوي استاذ په حال مخه الله تاسو ته هدایت وکینو. دا سوال به کو ته هدایت سوال به کو خیري چرنوې کړي تر دې اصول اثرو کنه چې هغه په عمل کړو باقاعده. فصبح الصبح الجميل دا مطلب دی کدی هر سوئی تی پروا مساتا. کله چې بیان ورته وکې د الله دین ورته ورسه پیغام ورسه نبی او سره مکینا رازت نبی خودی سره خناست نه پکار کړه د دې د ناست نه خو الله منع کړی دا. ها ولیکن ذکر او سره ویلې دي چې دعوت خو بخامخه اور کول غواړي نو دا ناستا به سره یې چې کله دعوت ختم شي بیان ختم شي نو فصبح بیا تینا مقوالا و بیا تینا رازا. او دا هم پکی اشاره دا چې ترو رو دا دین ازان جدا کوا هجرت تینا کوا دا کلی و تپریدا دا مکم و عظم و تپریدا فصبح زتینا و دا ستلل چه شرط نا پیدا نشی جگڑت نا جوڑا نشی چه دی سوک پزان پوئی گی چه تو بیا مدینہ کے ناستے نداو کا نخا سنگ جی صورت مزمل کی ویلیو وحجرهم حجرا جمیلا پریدا دی لرا دا سے پری خودل چه غدیر دا کمال وی دیر دا اخلاق وی چی چا تا بکی تکلیف و نرس دا چاوی اختب بکی ازار نشی دا نبی اسلام حجرت داس شیو کن کنی اگی پری خودو اگی خطو لشپاو ترون کردی و ناستو و بس چی نبی اسلام پا دی اصول عمل کو نوی چا تا بکی تکلیف و نرسید که تکلیف رسیدین وال با حضرت علی تا رسیدلیو چه اغیر پا خپل کٹ بانده بستر بانده سملو لیو اجی مشرکان بسر اوچت کنوی بیاغ دیملاس دی نن پی خوب زور کرده دی اجی دمانده وقت شو او حضرت علی راووتو نوی امرگر ایسا شو ایما تا پتا نشتا مجال دی که اغتی هم سویلی نجی با اصول بانده عمل کئے اللہ رب العزت با دی محفوظ ساتی فصبح الصبح الجمیل مفسرین وی دا منسوخ دے ایر دا خدرنا تنگ دی دا منسوخ کئے دا ہوتا دا قرآن لوئی ایسا منسوخ کلا پس منسوخ دے وی با آیت دا قتال سرا دا دی دا قتال سرا ستعلق دے دا جہاد سرا دا خو پخپل جهاد دی دا غی جهاد نډیر عظیم دی چې پاره کې ویني تويږي ملکونه خرابيږي او دا جهاد چې په اخلاق سره وي نو دې ډیر لار غوسی او تکلیف پکې نه وي وینه پکې نه تويږي کلی پکې نه خرابيږي دا خو اخلاق حسنه دي د قران دا خو د دعوت یو لوی صدا شعبه ده منسوخ نه وي تعلیم د اخلاق حسنه ان ربک هو الخلاق العلیم بیشک ربستا که قومونه هلاک کی او پنایه کی نو داغی پا دو عمر نورم پیدا کی نورم پیدا کی ازمک خالی کلی ندان آو کن ابراهیم علیہ السلام نخپل خلق پاتی شو او حجرت تنو کن اللہ رب العزت والا داغی پا زیبان دی بہتر خلق ورکل چیغین انبیاء جوړ شو نو که یو پلا اللہ سوک لری کی دنیا نا نو پا آغا روز باندی داغی پا زی باندی پا عوض کی خو خلق پیدا کی داغی نا اعلی خلق پیدا کی ولی هو الخلاق العلیم آغا پیدا کون که دے او آغا پوئی گی دی خلق و داغی میند کی سمرا فرق خوا بیشک رفستا پیدا کون که دے او پوئی گی دار چا پا حال باندی دا دمکیم زی پا زی ورکڑی وچی این یا شع یزحب کم اے خلقو سمشے گوارے کنی اللہ با عملری کی ویاتے بخلق جدید نوی خلق با پیدا کی اگی وستازو پشانتی نئیم سو سو زل اللہ دا کارو کخا چی دا کم قوم نا دا دین خدمت انشی اللہ غلری کی ادا اگی پیوز کدا سے پیدا کی چی اگی دین دا غستورو نا راکوز کی نبی علیہ السلام ویلو هو الخلاق العلیم او تسلی پیغمبر تور کوي کستانا مکم معظم پاتشوا خپل خلق پاتشو الله و تاسو تعالی په بل ځای کې داسې خلق پیدا کی چا و دې خپل نه خیخه دې خپل هو تاسو سره کم ظلمونه وکړل نه پاغه پر دې ځای کې و تعالی الله داسې خلق پیدا کی لکه کرونا چیغی با بیا زان قتلی زان با زخمی کئی خطاب بچ کئی نو دغس اللہ اکڑ کنخا و پردیزے کی پردی وطن کی مدینہ کی ولا خلق پیدا کر چی اللہ دا غیب ہو جبان دا دن کم کم حد تاورا سوخا ناخر کی اصول لس بیانی نیو پاغی کی ذکر شو فصفح چی پیغمبر مخوالا و دین سوتوائی ماں دا ډیر لوی ریکارډ پیدا کیږي مسلې ته او بس چې پروا نه ساتي جواب یې نه کوي نلا با لار هموار کی صفائی وراولی او مسله ډیر پاسان سره ورسی اخر دعوانه